से बात होगी, सन्नाटे हंसेंगे मुझ पर, यादों की बारात होगी, तुम बिन जब रात होगी, दीवारों से बात होगी। से कहीं बैठे रोया करेंगे, हाँ हम भी चुपके से कहीं बैठे रोया करेंगे, आंसू पिलेंगे लब सी लेंगे ऐसे जी लेंगे, साथ होगी दीवारों से बात होगी, सन्नाटे हंसेंगे मुझ पर, यादों की बारात होगी, तुम बिन जब रात होगी, दीवारों से बात होगी। सपने पलकों में कहीं नींदों को ढूंढा करेंगे, हाँ सपने पलकों में कहीं नींदों को ढूंढा करेंगे, कैसे कटेगी यादों की घड़ियां, दिल सोच के डरता है, तन्हाई जब साथ होगी, दीवारों से बात होगी, सन्नाटे हंसेंगे मुझ पर, यादों की बारात होगी, तुम बिन जब रात होगी।